Evet, Açık Radyo'dayız ve biraz önce de söylediğimiz gibi dinleyici ve destekçilerimizden Mehmet Aygüneş, eşi Nuran Aygüneş ve kızları Rüya Aygüneş stüdyo konuğumuz bugün. Ve Rüya'nın yeni kitabı yayımlandı. Yeni İnsan Yayınları'ndan çıktı. Konusu radyo. Yani baş kahramanı da radyo diyebiliriz. Nina ile beraber iki kahramanlı bir hikaye bu. Ve çizimlerini de yaptı. Nina ve Radyo'nun Maceraları adlı kitabın sesli halini de biz yaptık, gerçekleştirdik ama daha sonra ona. Sunarız. Hoş geldiniz hep beraber. Merhaba Rüya. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyiyiz. Sizi burada görmek çok mutluluk verici gene. Ben bir ufak bilgi... O mutluluk bize ait. Sizle beraber olmak. Yani şey, bu benim radyoda bulunmadığım bir zaman, biraz eskisini de anlatayım. Bir mektup geldi, sizin bir ziyaretçileriniz oldu dediler ve sonra da elime bir şey tutuşturuldu, bir metin. Orada el yazısıyla yazılmış. Sevgili Ömer amca, ben Rüya Aygüneş, 3. sınıftayım. Beyazıt Ford Otosan İlkokulu'na gidiyorum. Her gün Açık Radyo'yu dinliyorum. Açık Radyo'yu dinlerken içime mutluluk hissi giriyor. Bir, bu. İkincisi, hayvan ve kadın haklarını savunan konuşmalarda da mücadele hissi giriyor demiş ki. Aldığım en hoş iltifatlardan biri. Yani bütünüyle aldığımız radyo olarak sanırım. Ve ondan sonra da anlatıyor. Benim yazdığım bir kitap var. Bu kitap radyo ve bir kız çocukla ilişkili. Bu kitabı basar ve beni de konuşmaya davet ederseniz çok mutlu olurum. Ama basacak zaman ya da paranız yoksa yapmayabilirsiniz. Sizi seviyorum Ömer amca diye bitiyor. Bir de balon resmiyle, kalp şeklinde bir balonu çizmiş ve kendini de kıvırcık saçlarıyla çizmişti. O gün bugündür epey mesafe aldık. Aslında evet. Çok da şey olmadı. Siz anlatın. Yani aslında hikaye işte şeyle başlıyor, yani Açık Radyo ile başlıyor. Bizim Rüya'yla şöyle anılarımız da var tabii, onu da paylaşayım. Aslında bu kitabın başlangıç hikayesi de bu biraz. İşte arabayla, yani evimizde televizyon yok, dolayısıyla sürekli radyo dinliyoruz. Büyük oranda da Açık Radyo'yu dinliyoruz. İşte arabada, evde. Bulunduğumuz her ortamda Açık Radyo ile beraber oluyoruz. Rüya bir şunu yapardı hep. Daha birinci sınıfa gidiyorken söz gelime. Arabada giderken ben bazen radyoyu değiştirirdim. Radyoyu değiştirdiğimde bir süre sonra şey yapardı, arkadan seslenirdi. Üf baba, Açık Radyo'yu açar mısın tekrar diye söylenirdi yani. Ve dönüp bakardım, acaba şeyi mi görüyor, yani ekrandan mı görüyor başka bir radyo olduğunu. Yok, şeyden anlardı yani, oradaki o müziğin Açık Radyo'dan olmadığını fark ederdi ve tekrar Açık Radyo'ya dönmek isterdi. Dolayısıyla şey, Açık Radyo hem Rüya'da hem bizde iyi bir şey, müzik zevki oluşmasında da önemli bir rol sahibi oldu. Onun dışında şöyle şeyler de olurdu, işte çevreyle ilgili, işte ekolojiyle ilgili pek de güzel olmayan haberler paylaşıldığında ben çok şey yapardım, işte arabada böyle yani nasıl bu kadar da olmaz ki falan diye çok sitem ederdim. Yine Rüya şey derdi, tamam baba, merak etme, sakin ol, ben bunların hepsini düzelteceğim ileride. Ama şey, biraz yardıma ihtiyacım olacak, bana sen de yardım eder misin derdi. Dolayısıyla şey, bu böyle gelişti. Yani sürekli Açık Radyo'nun, Açık Radyo ile beraberdik zaten ve sonunda da bu hale geldi. Evet. Şimdi buradayız. İstersen şey de sen anlat. Yani kitap süreci. Kitap yazma süreci, niye kitap yazmak istedin? Bunlarla ilgili şeyleri paylaşmak istersen. Anlatabilirim. Tabii. İlk başta kitap yazmaya heveslenmiştim. Kitap yazmaya başladım. Kayıt yazımla babam benim sesime telefonla şey yaptı. Telefonu kaydettim. Sonra onu bir bilgisayara geçirdik. Elinden bir baktık, böyle değişiklikler yaptık. Çıkarmalar, geri koymalar. Bu sayede bir kitap elde ettik ve şu an konuşuyorum. Evet, yani şeyi de anlatmamız lazım. Belki görmeyenler için görsel özellikleri de var. Yeni insan yayın evinden yeni yayınlandı bu kitap. Yani tamamen rüyanın çizimleri de var. Hı-hı. Boyamaları da sizin de yardımınızla galiba oldu. Boyamaları da şöyle yaptık. İşte rüya renkleri söylüyordu. İşte burası bu renk olacak, şurası bu renk olacak diyordu. Biz de işte boyuyorduk. Çok zaman alıyordu. Beraber. Yorulduğu için aslında. Evet. Sonra o yoruldu. İşte onay veriyordu. Tamam, olmuş diyordu ya da olmamış diyordu. Öyle ona mi? Göre olmamış şey... deyince ne yapıyordunuz? Baştan. Baştan yapıyorduk. Evet, şey ilginç yani... Tabii bu kitabın birçok özelliği var. Özellikle radyo açısından, bizim açımızdan son derece benim kişisel olarak çok duyarlandığım şeyler var. Bir tanesi radyonun kendisinin zaten bir barış işareti şeklinde çizilmiş olması. Oldukça barışçı bir grubuz biz burada yani. Ömür boyu öyle olduk. Eskilere dayanıyor. İkinci çok hoş bir şey var. Radyo çöpten çıkıyor kitapta. Hepsini anlatmak niyetinde değilim ama paslanmış olan ve yani şey çok onu cilalayıp parlattı diyor 9. sayfada Nina. Radyoyu temizleyince onun aslında altından yapılmış olduğunu fark etti. Diyor ki bundan daha kalıcı büyük... olsun diye. Yani biz bunu çok iftihar ettik doğrusu. Hı-hı. Altından radyo esprisi. Ne diyorsunuz siz bu işlere? Herhalde şöyle tahmin ediyorum. Aslında kötü gördüğümüz her şeyin altında bir güzellik bulabileceğimizi düşünmüştür. Öyle düşündüm ben de. Vallahi evet, çok özellikle de 21. sayfaya bir de değineyim. Sonra zaten kitabı alanlara sonunu da anlatmak gibi bir durumum yok. Ama büyücü var ve kralla kraliçe kötüler var. Sonra değişiyor filan durum. Ama radyo şeyi anlatıyor. Kendini şöyle anlatmış. Gökyüzünde yüzlerce bulut var. Ancak bu bulutların içerisinde küçücük gizli bir bulut var. Müzik ve hayal dünyasının bulutu. Kraliyetimiz çok güzeldir. Kapısı tahtadandır. Yemyeşil, çok güzel bir ülke. Girişinde bir nehir akar. Orasını bulmak çok zordur. Yüzlerce bulut içerisinde kraliyetin olduğu bulutu ancak ben şarkımla bulabilirim diyor. Muazzam önemli. Ve ondan sonra da herkes hayal gücünü kullanabildiği için mutlu olabiliyor. İnsanlar müziğim onları her zaman mutlu ediyordu diye devam eden çok heyecan verici bir hikaye yani. Evet. Bir bilgi verebilir miyim? Tabii. Kitapları almayanlara böyle adı neydi? Karekot. Karekotlar da var, şarkıları işte... çıkarabiliyorlar. İşte onlara telefonla telefonla gösterip dinleyebiliyoruz. Ben de tam olarak o soruyu soracaktım. Mehmet Bey biraz bahsetti. Açık arka tarafta otururken, arabanın arkasında otururken açık radyonun değişmesiyle beraber radyo frekansının değişmesiyle beraber açık radyoyu nasıl anladığını, müzik üzerinden kurguladığını bir şekilde söyledi. Ben yazarımıza tekrardan dönmek istiyorum. Rüyayı Güneş'e. Hangi parçalar, hangi müzisyenler, hangi gruplar bu kitabı yazarken seni motive etti? Seninle beraber geldi. Var mı aklında kalan isimler? Yani. Bu kitabın içinde de bulabileceğimiz mesela. Pek bilmiyorum. Yani şarkıları söyleyenlerin adını... bilmiyorum ama şarkılarını beğendiğim kesin. Anladım. Yani şey şöyle yapıyoruz. Bu arada halen devam ediyor. İşte Açık Radyo'yu dinlerken işte Rüya hemen bana şey yapıyor, söylüyor. Bu şarkı çok güzelmiş diyor. Biz de o sırada hemen işte bir takım biliyorsunuz aplikasyonlarla onu onun kime ait olduğunu hemen tespit ediyoruz. O da zaten şeyde kaydedilmiş oluyor. Buradaki bu kare kodla yerleştirdiğimiz şarkıların tamamı da zaten şeyde Açık Radyo'da dinlediğimiz evet. Rüya'nın beğendiği ve daha sonra işte Baba bu çok güzelmiş bunu kaydedelim dediği şarkılar. Daha sonra kitap içerisine yerleştirmesini de yani o sevdikleri içerisinden nereye hangi şarkının geleceğini de yine Rüya seçti. Dolayısıyla şey Açık Radyo hikayenin özüyle birlikte olmakla birlikte böyle şekilsel kısımlarında da playlistinde de çok, var. Çok evet. evet çok etkili yani. Evet yani bir hem resimli hem yani görselliği olan rengarenk görselliği olan bir kitap hem de sesli yani pek çok şarkıyı da içinde barındıran ve kitabı okurken aynı zamanda radyodaki aplikasyonu kullanarak müziklerini de dinleyebileceğiniz bir şey. Zaten biz de Açık Radyo'da böyle bir şey de yaptık, seslendirme yaptık. Radyoyu ben oynadım tabii. İsabetli bir şey olmuş. Evet. Çok da güzel olmuş. Çok beğendiniz mi? Evet, evet biz dinleme fırsatı bulduk önceden. Bayıldım. Açık Radyo ekibinin gerçekten eline sağlık. Çok güzel olmuş. Yani her işte olduğu gibi. Nasıl tepkiler aldınız peki? Yani bir yazarlığın şöhreti gelmeye başladı mı? O tanınırlık olmaya başladı mı? Oldu. Oldu. Güzel. Oldu. Yani bir de şey var tabii bu. İlk konuştuğumuzda Rüya şeyi söylemişti telif istediğini. Hı hı. Onu da tabii düşünürüz yaparız ederiz filan demiştik. Sonunda yazar bu kitaptan elde ettiği telif gelirini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bulunan kedi kreşine bağışlamıştır diyor. Kediler tarafından tanınıyorsundur orası kesin. Bir de biz dün bir dinleyicimiz buradaki dört ayaklı avludaki dostlarımız için kedi maması gönderdi destek olarak. Evet evet onu da dinledik. Yani böyle bir şeyimiz var. Peki ne çalacağız? Ne çalacağız? Yine unuttum. Nasıl bir şeydi? Evet. Sen şey yap. Psycho Killer. Christmas Eve. Evet. Bunu çalacağız. Psycho Killer. Evet. Onu seviyor. Son dönemde melodisini çok seviyor onun. Yeni kitabın konusuyla alakası yok ama değil mi? Evet. Yok. Yok. Bir zamanlar çok çaldığımız bir parçaydı ama yazarlığın dışında bazı yetenekleri olduğunu da keşfetmiyor değiliz. Rüya'nın. Neyse fazla reklamını da yapmayalım artık. Sen bizim bu şarkıyı çalarken telefon numaramızı da söylersen belki telefon da çalar. 0-212-343-4141. Psycho killer. Rüya Ay Güneş'in seçtiği bir parçayı dinledik. Daha doğrusu tamamını dinlemedik ama indirdik aşağı. Çünkü daha konuşacak şeylerimiz de var. Telefonlar çalmıyor yalnız. Çaldı. Ha, şimdi çaldı. Şimdi boş. Evet. Evet duydum. Ben duymadım ben dışarıda. Biz tutuyoruz burada. Evet. Kaydı tutuyorsunuz. Kaydı tutuyoruz. Çok iyi. Psycho Killer'ı da seslendirmesi mükemmeldi. Rüya'nın doğrusu başka yetenekleri olduğunu da bu şekilde keşfediyoruz. Hadi bakalım. Tam bu noktadan sorayım. Başka projeler var mı? Yeni bir kitap ya da yeni bir farklı bir aktivite? Var. Bir tanesi resim böyle. Sergi. Resim sergisi. Hı hı. Bir tane daha kitap yazmaya düşünüyorum. Yazmaya da başladım gibi. Ama şimdi birazcık konusunu unuttum. Babam bilgisayara aktarmadı. Birkaç gündür, daha doğrusu haftadır onunla uğraşmıyoruz. Derslerim var falan. O nedenle birazcık unuttum gibi yazdığım şeyi. Ama yaz da geliyor işte. Yakınlaşıyor, okulların tatil olacağı zaman. Belki o zamana doğru yeni projeler çıkabilir. Resim sergisinde nasıl şeyler olacak peki? Yine renkli şeyler. Yine renkli şeyler. Konusu tabii hem resmin hem de gelecek şeyin kitabın konusu gene radyo olacak değil mi? Bu bir şakaydı. Vallahi çok mutluluk verici bir durumla karşı karşıya. İlk defa oluyor bu. Herhalde sizin de çok sık rastladığınız tabii, bir şey değil. Yani çok büyük bir karşılık bulması. Yani mesela ben şeyden de ufak bir bilgi vereyim. Rüya'nın fuar alanında bir imza günü gibi bir şey vardı. İşte Yeni insan Yayın Evi'nin şeyinde bir de konuşmacı, monitör, şey ara bulucu bendim. Ne deniyor ona? Moderatör. Moderatör. Unuttum şimdi. Hem moderatör hem de birazcık konuşmacıydım bu konuya vakıf olanlardan biri olarak. İşte konuştuk ettik filan. Sonra söyleyeceğin bir şey daha varsa ne var onu da söyle bitsin dedim Rüya'ya. Ve birdenbire o konuşmaya başlayınca eşeğin büyüğünü ahırda unuttuğumu anladım. Ben bu kitabı niye yazdım size bir anlatayım mı ister misiniz dedi. Asıl sormam gereken soru oydu moderatör olarak. Oluyor bazen öyle. Bazen böyle şeyler oluyor yani. Bir de bu seneki temamızla uygun aslında bir çalışma gerçekleştirmiş sayılabiliriz. Hep beraber hem Rüya'yla hem Yeni İnsan Evi'yle hem de Açık Radyo'yla bir yandan baktığınız zaman kitabın dinleyicisi, yazarı kitabın radyonun dinleyicisi. Konu radyo. Radyonun playlistlerinden yayınlanıyor. Aynı zamanda Yeni İnsan Yayın Evi'nin çalışanları da Açık Radyo programcıları. Onlara da buradan bir selam söyleyelim. Evet. Yani hep beraber kolektif bir şekilde bu kitabı ortaya çıkarabildik. Ne mutlu bize. Evet, yani ne mutlu Açık bize. Radyo'nun bu imece kültürüne uygun bir şey oldu. Bu arada tabii ben şeyi de söyleyeyim. Yani Yeni İnsan Yayın Evi ekoloji duyarlılığı çok yüksek bir yayın evi. Oradan çıkıyor olması, onların buna bir ilgi göstermeleri de ayrıca yani benim adıma mutluluk verici bir şey. Onlara da buradan teşekkür etmiş olayım. Evet. Bu arada şey söylemek istiyorum. Rüya'nın bu dinleyici destek projesiyle ilgili de bir şey var, anısı var. Ben belki de anlatayım. Evet, istersen sen anlat onu. Bayram paralarımı biriktirmiştim kumbaramda. Onun böyle azıcığını buraya bağış olarak vermiştim. Azıcık da olsa çünkü bitiyordu gibi. Kedilere bir şey gittim oradan peki? Kedi maması gibi. Kedi maması pek... Bize gitti. Ya onun yerine kap falan aldım. Daha iyi, en iyisini daha yapmışsın. Daha da iyisi. Yavru kedileri. Yavru kedileri. Evet. Bizim bahçede böyle bahçemiz var. Orada yavru kediler vardı. 3 tane, onların hayatını kurtardık. Ve daha onları, anneleri de yoktu. Ha. Ev sahibi. Bırakmıştı. Yaptık. Öyle mi? Hepsini sahiplendirdik. Evet. Evde baktık, büyüttük. Hatta el kadarlardı, biberonla besliyorduk. Şimdi tekrar gördün mü yakın zamanda hiç? Ya resimlerini atmışlar. Hı-hı. Tanıdık kişilerde. bayağı büyümüşler. Onu gördüm ama. Evet. Şu andaki sokaktaki kedilere baktığım zaman kendilerini şanslı hissetmeleri gerekiyor verilen kedilerin galiba. Evet, bu kendi birikimleriyle de Açık Radyo'ya destek yaptığını da söylemeyi unutmuştum. Evet, çok önemliydi. Yani evet, rüya şey diyelim, rüya kendi bayram harçlığını biriktirip destek olabiliyorsa biz daha fazlasını yapabiliriz herhalde yani. Vallahi evet. Şeye bekliyor, desteğe davet ediyoruz. Benim elimde imzalı kitap var, sizi bilemem arkadaşlar. Arkadaşım Ömer'e sevgiler diye imzalamış. R. Aygüneş. Kıskananlar çatlasın diyelim. Bende var vallahi. Yakın birkaç arkadaşıma, torunuma da yolladık. İmzalattım ben. Öyle. İsteyen bulur ve rüyayı da yakalarız gene. İmzalatabilirsiniz. O kadar zor bir iş değil. Onu da hatırlatalım. Telefonlar az çalıyor ama çalıyor. Çalıyor, evet. Çalıyor, çalıyor. Yani çok teşekkür ederiz. Burada herhalde bitireceğiz. Bu harika mülakatı diyeyim yani programı. Fakat hemen arkasından da bu Rüya Aygüneş'in resimlediği, ses müziklediği diyeyim, müziklerini de sağladı. Nina ve Radyo'nun Maceraları isimli kitabın radyoya uyarlanmış halini de şimdi birazdan dinleme fırsatınız olacak. Dinlerken fazla vaktiniz olmayabilir diye korkuyorum ama şimdiden bir telefon çaldığında görüyorum. Fakat ihmal etmeyin ve Açık Radyo'nun dinleyici destek projesine katkıda bulunun. Çok bu özellikle dayanışma zamanında her yaştan insana çok ihtiyacımız olacaktır. Son bir kere telefon numarasını söylemeni rica edeceğim. Ama çok teşekkür ederiz öncelikle. Biz çok teşekkür ederiz. Tekrar da bekliyoruz. 0-212-343-4141. Nina ve Radyo'nun Maceraları. Yazan Rüya Aygüneş. Küçük bir kız vardı. Adı Nina'ydı. Vücudu üçgen şekilli, iri gözlü, üstü biraz dağınık bir kızdı. Nina müziği çok seviyordu. Her zaman müzik dinliyordu. Müzikten ayrı kaldığında içine kötü bir his giriyor, kendisini mutsuz hissediyordu. Bir gün sevinçli sevinçli okuldan dönerken tam evin köşesine geldiğinde çöplükte parlayan bir şey olduğunu gördü ve bu şey onun ilgisini çekti. Ardından çöplükten kısık bir ses duyuldu. Çöplükten bir ses, "Yanıma gel," dedi. Nina çok şaşırdı. Biraz korkarak yaklaştı. "Sen de kimsin? Ne istiyorsun?" dedi. Nina çöplükte parlayan bir şey gördü ve sesin bundan geldiğini düşündü. Onu tutup çekiştirerek çöpün içerisinden çıkardı. Bu bir radyoydu. Radyonun pek çok yeri paslıydı ve çok eski görünüyordu. Kötü kokuyordu. Nina'nın evinde de radyo vardı ve Nina radyo dinlemeyi çok seviyordu. Radyoyu alıp evine götürdü. Odasındaki sarı masasına koydu. Onu cilalayıp parlattı. Radyoyu temizleyince onun aslında altından yapılmış olduğunu fark etti. Radyonun bazı yerleri de bozuktu. Bozuk yerlerini tamir etmeye çalıştı. Onarabildiği yerleri onardı. Sonra birden radyo bir kez daha konuşmaya başladı. "Sana bir sır vereceğim," dedi radyo. Nina biraz korktu ve çekindi. Radyo bu durumu fark edince, "Hayır, korkmana gerek yok. Sana kötü bir şey yapmayacağım. Sadece yanıma gel, kulağını aç ve beni dinle," dedi. Nina radyoya güvenerek yanına yaklaştı. Radyo, "Bana kendini bırak. Sadece gözünü kapat ve hissettiğin her şeyi içinden söyle yeter. Şimdi güzel bir hayal kuracağız. Seninle güzel bir rüyaya dalacağız. Bu sayede bana güveneceksin," dedi. Nina gözlerini kapattı. Radyo bir müzik çalmaya başladı ve birden Nina kendisini denizin ortasında bir kayıkta buldu. Thank you. Etrafında kimse yoktu ve her yer çok sessizdi. Bu sessizlik Nina'yı çok rahatlattı. Denizin sesi ve kayık ona muhteşem geliyordu. Radyo, "Eğlendin mi? Eğlenceli miydi? Sen istersen bunu her zaman yapabiliriz," dedi. Nina, "Evet," dedi. "Çok eğlendim." Radyo müziği çalmaya devam etti. Nina da dalarak tekrar devam etti hayaline. Kayıkta kürek çekiyordu. Sakin sakin ilerliyordu. Ama radyodan gelen müzik bir anda değişti ve büyük bir dalga çıktı. Nina dalgalarla boğuşmaya başladı. Radyo durumu fark edince hemen müziği durdurmaya çalıştı. Zorlanarak da olsa müziği kapattı. Dalgalar dindi ve her yer sakinleşti. Radyo, "Özür dilerim. Biraz bozuk olduğum için bazen kendimi kontrol edemiyorum," dedi. Sonrasında güzel bir şarkı açarak Nina'yı sakinleştirdi. Nina'nın karnı acıkınca, "Çok acıktım," dedi. Radyo müziği değiştirdi ve birden kayıkla bir lokantanın önüne geldiler. Sushi, tavuk, pilav, süt, her şey vardı. Nina'nın gözü parladı çünkü çok acıkmıştı. Lokantanın önünde bir cam vardı. Camdan bütün yemekleri görebiliyordu. Canının çektiği yemek de hemen yandaki raylardan önüne geliyordu. Ayrıca lokanta tabelasının altında da "Para ödemek zorunda değilsiniz," yazıyordu. Nina hemen tavuk ve pilavdan yedi, üstüne de portakal suyu içti. Karnı doymuştu. Para ödemek zorunda da değildi. Karnı doyunca devam etti kürek çekmeye. Kürek çekerken çok yoruldu. Bir yerde durup kayığında sallantılarla uyumaya başladı. Uyudu, uyudu. Sonra bir sesle uyandı. Kafasını tekneden uzattığında bir yunus gördü. Yunus tiz bir sesle, "Uzattığım ipi teknene bağla, çünkü seni uçuracağım," dedi Nina'ya. Yunus, Nina'yı radyonun geldiği diyara uçarak götürdü. Radyoda şarkısını yavaş yavaş kesmeye başladı ve müzik kesildiğinde Nina da uyandı. Artık sana sırrımı verebilirim, dedi radyo. O Yunus'un seni götürdüğü yer benim geldiğim diyardı, dedi ve bütün yaşadıklarını anlatmaya başladı. Gökyüzünde yüzlerce bulut var. Ancak bu bulutların içinde küçücük gizli bir bulut var. O bulut, müzik ve hayal dünyasının bulutu. Burası aslında bir kraliyet. Ben buradan gelen bir kraliyet radyosuyum. Kraliyetimiz çok güzeldir. Kapısı altın renklidir. Yemyeşil, çok güzel bir ülkedir. Girişinde bir nehir akar. Orasını bulmak çok zordur. Yüzlerce bulut içinde kraliyetin olduğu bulutu ancak ben şarkımla bulabilirim. Beni bir büyücü yaptı. Kral ve kraliçe bu diyarı yönetiyor ama her şeyin düzen içinde kalmasını sağlayan benim. Kral ve kraliçe bir gün beni kıskandı ve "Radyo niye var ki? Bizim ona ihtiyacımız yok," dediler. Büyücü benim kraliyet için çok önemli olduğumu düşünüyordu. Kral ve kraliçe ise beni istemiyordu. Onlara karşı çıktığı için büyücüyü hapse attılar. Birazcık da olsa bozuk olduğum için nehirlerimiz kararmaya başladı. Ben olmazsam, müzik olmazsa hayal de olmaz ve kraliyetimiz yok olur. Kimse kalmaz, hiç kimse yaşayamaz. Müzik olmayınca, hayal olmayınca herkes bulut taneciklerine dönüşür. Ben bozulduğum için insanlar birbirine bağırmaya, kötü davranmaya başladı. Aslında insanlar hiç birbirine kızmazdı. Çünkü herkes hayal gücünü kullanabildiği için mutlu olabiliyordu. Müziğim onları her zaman mutlu ediyordu. Bozulduğumda insanlar sinirlenmeye başladı. Çünkü artık hayal kuramıyorlar. Her şeyin dengesi bozuldu. Bunu büyücü ve benden başka kimse bilmiyor. Mina, peki ne yapmalıyız? Dedi. Radyo. Büyücü hapse atılırken ben hayal kapısından aşağıya yeryüzüne düştüm. Uzun yıllar burada beni kimse fark etmedi. Her yerim paslandı. Neyse ki beni sen buldun. Beni yapan büyücüyü kurtarmamız lazım. Bana yardım edersen büyücünün kurtulmasını sağlayabiliriz, dedi. Mina da tabii ki, diye bağırdı. Kraliyetinizi ve dünyamızı kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Arkadaşın büyücüyü kurtarmak için yardım edeceğim, dedi. Radyo kraliyet şarkısını yavaş yavaş çalmaya başladı. Mina kendisini bulutların üzerinde altın bir kapının önünde buldu. Yanındaki nehir gerçekten de kapkara olmuştu. Kral ve kraliçe aslında iyi birileriydi, dedi radyo. Ama zamanla değiştiler. Ben bozulunca da kötü kalpli birilerine dönüştüler. Artık önüne geleni hapse atıyorlar ve beni de yok etmek istiyorlar, dedi. Mina kraliyet kapısından içeri girdi ve hemen kraliçenin yanına gitti. Kraliçe Mina'yı görünce "Sen de kimsin?" diye bağırdı. Mina kraliçeye bütün olayları anlattı. Kraliçeden büyücüyü serbest bırakmasını istedi. Büyücünün radyoyu tamir etmesi gerekiyor. Yoksa kraliyetiniz ve dünyamız mahvolacak, dedi. Ama kraliçe Mina'yı dinlemedi ve "Bu çocuğu hapse atın," diye askerlerine emretti. Mina radyoyla birlikte hapse atılana kadar kraliçeye her şeyi anlatmaya, ona yalvarmaya devam etti. Herkesin hayal ayarları bozulacak. Herkes hayal gücünü kaybedecek, dedi. Ama kraliçe onları dinlemedi. Mina radyoya her şeyi geriye alamaz mısın? Böyle bir gücün yok mu, diye sordu. Radyo, daha önce hiç denemedim ama senin için deneyeceğim, dedi. Birden tekrar altın kapının önüne döndüler. Radyo bir gün öncesine dönmelerini sağladı. Mina, büyücüye gizlice ulaşmaya çalışmalıyız, dedi. Radyodan nöbetçileri oyalayacak bir müzik açmasını istedi. Müzik Radyo nöbetçileri şaşırtacak bir müzik açtı ve bu sırada saklana saklana büyücüye ulaşmaya çalıştılar. Uzun koridorlardan geçtiler, kestirme yollar arayarak büyücüye ulaşmaya çalıştılar. Odalardan birinde büyücünün asasını gördüler. Büyücünün hapsedildiği yeri sonunda. Bu sırada nöbetçilerin ayak sesleri duyuluyordu. Büyücünün demir parmaklıkları elektrikle çevriliydi. Nina önce demir parmaklıkları kaldırmak için bir düğme buldu. Bu düğmenin elektriği kapatacağını düşündü ancak çalışmıyordu. Sonra büyücü, "Bana asamı ver," dedi. Nina büyücüye asasını fırlattı. Onu yakalayan büyücü parmaklıkları kaldırdı. Üçü hemen gizli geçitlerle saraydan uzaklaştılar. Büyücü her şeyin düzelmesi için radyoyu tamir etmeye çalıştı. Birkaç gün uğraştıktan sonra bunu başardı. Büyücü ve radyo Nina'ya çok teşekkür ettiler. Büyücü Yunus'u çağırdı. Nina kayığına bindi. Yunus Nina'yı tekrar evine götürdü. Nina çok mutluydu. Bulut diyarındaki her şey normale döndü. Kraliyetin girişindeki nehir eskisi gibi akmaya başladı. Zaman içerisinde kral ve kraliçe de hatalarını fark ettiler ve kendilerini düzelttiler. Herkes bu diyarda mutlu bir şekilde yaşamaya başladı. Nina, müzikle her şeyin mümkün olduğunu ve artık bir sürü hayal kurabileceğini anlamıştı. 祈るよ。 Nina ve Radyonun Maceraları. Yazan Rüya Aygüneş. Yeni İnsan Yayınları. Seslendirenler: Anlatıcı Tolga Korkut, Nina Gülhan Kadim, Radyo Ömer Madra, Krediçe Deniz Koloğlu. Ses kayıt ve miksaj: Ömer Şahin, Barış Demirel ve Didem Gençtürk.